เรื่องบางเรื่องสำหรับบางคนมักจะมีเหตุผลในการพบเจอที่แตกต่างกันไปครับแต่เรื่องราวสำหรับคุณทิศบอกเลยว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายสำหรับเขาเหลือเกินและเขาจำมันไปจนวันตายครับราวของคุณทิพย์ครับคุณทิพย์อายุ37ปีโอ้เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีใกล้ๆนี่เองนะครับเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาคุณทิพย์ให้ชื่อเรื่องว่าเรื่องที่ไม่ยอมบอกครับสวัสดีครับคุณทิพย ์ครับผมสวัสดีครับ โอ้เสียงดังฟังชัดเลยตอนนี้คุณทิพย์ฟังเดอะช็อคอยู่ที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่อรัญประเทศครับ อยู่ที่ไหนนะ อรัญประเทศลงเกลือคร ับอ๋ออรัญญประเทศ คร ับ ผม ที่เรียกอะไรประเทศผมก็ฟังไม่ชัดนะเอาแล้วฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ ช่วงนี้ฟังเป็นฟังผ่าน YouTube อ่ะครับ อ๋อฟัง YouTube คือฟังสดนะ ครับผม แล้วอยู่แถวอรัญประเทศทำอะไรอ่ะ ช่วงนี้กลับมาขายแตงส่งแตงแคนตาลูปครับ ครับคือหมายถึงว่าเอาข้ามไปขายฝั่งนู้นล่ะครับ ก็คือขายในบ้านเราเนี่ยแหละครับแล้วก็มีส่งข้ามไปบ้าง อ๋อไปรับมาหรือว่าเราทำสวนเองเลย เราเป็นญาติญาติจะทำแล้วเราก็เอาของเขาไปขาย ว่างๆเอามาชิมบ้างนะ ได้ถ้าเจอเดี๋ยวเอาไปให้พี ่ได้ขอบคุณมากครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่ากับเรื่องที่ไม่ยอมบอกเนี่ยที่เคยเกิดขึ้นนะครับเรื่องราวเป็นยังไงครับ คือเรื่องนะมันจะเกิดประมาณ10กว่าปีที่แล้วครับ ครับ ครับผมเมื่อสมัยนั้นผมจะเป็นทหารครับเริ่มเรื่องเลยนะครับ ครับ ครับก็คือผมปลดทหารออกมาแล้วจะมีเพื่อนรุ่นพี่ครับผมเพื่อนรุ่นพี่นี่คือเขาเป็นทหารรุ่นพี่แต่ว่าผมมาเป็นทหารปีเดียวก็คือพอปลดมาปั๊บเราก็คุยกันว่าพี่ถ้ามีงานอะไรโทรบอกผมบ้างนะเพราะว่าสมัยนั้นมันหางานยากครับผมพอเขาปลดมาเขาก็ได้งานเขาก็โทรทิ้งเบอร์ไว้ให้เขาก็โทรหาว่าให้ขึ้นไปหาเขาเลยที่แถวหมู่บ้านนี้แหละ ครับ ในจังหวัดปทุมนี่แหละ นะเขาบอกว่าหมู่บ้านนะ ครับครับ ครับ ก็คือเขาบอกว่ามาโอเคมาผมก็ตกลงกันว่าผมจะไปวันนี้นะพี่ผมก็นั่งรถไฟไปแล้วเขาก็บอกว่าขึ้นแท็กซี่บอกชื่อหมู่บ้านนี่ลงมาหาเดี๋ยวพี่ไปรอรับเขาก็มารอรับผมหน้าหมู่บ้านก็คือลักษณะของหมู่บ้านนี้ก็คือมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนอาคารพาณิชย์นะครับมันจะมีทั้งหมด3ชั้น ครับ แล้วมันจะติดเรียงกันไปเลยครับพอผมเข้าไปปุ๊บคนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะทำงานเกี่ยวกับเสื้อผ้าเหมือนกับตัดเย็บมีทั้งตัดเย็บมีทั้งสกรีนเสื้อมีสารพัดนะครับจะเป็นงานตัดเย็บเยอะมาก ครับ โอเคแล้วเราก็เลยผมก็ถามว่าพี่แล้วตกลงว่าพี่ให้ผมมาทำงานอะไรเขาก็บอกว่าสกรีนเสื้อโอเคสกรีนเสื้อตกลงเข้าใจพอเข้ามาในมาถึงบ้านพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอาของวางก่อนแกก็แนะนำทุกคนในบ้านให้รู้จักแล้วส่วนใหญ่ที่ผมจะอธิบายรายละเอียดของตัวบ้านนะพี ่ครับ ก็คือตัวบ้านน่ะเข้าไปถึงปุ๊บมันจะเป็นประตูม้วนทางเข้าเลยเป็นประตูม้วนใหญ่เลยครับ ประตูบานดึงลงนะ ใช่ๆที่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงพอเปิดขึ้นมาปั๊บมันก็จะเป็นห้องตัดเย็บเลย ครับ เขาจะตัดเย็บอยู่ข้างล่าง ก็คือมีจักรมีอะไรเรียง ใช่ๆๆมีจักรเรียงครับผมนั่นแหละแล้วเขาก็แนะนำทุกคนที่อยู่ในบ้านให้รู้จัก ครับ ครับคือถ้าเกิดว่าเดินผ่านหน้าบ้านมาเนี่ยตรงไปทะลุมันก็จะเป็นเปิดเข้าไปเป็นประตูหลังบ้านครับพอทะลุไปมันจะเป็นประตูหลังบ้านแล้วก็จะมีครัวเล็กๆอยู่แล้วก็จะโล่งหมดเลยไม่มีอะไรเลย ครับก็คือเป็น แล้วห้องน้ำ โรงงานเลยไม่ได้แบบว่ากั้นห้องกั้นอะไร ใช่ใช่พี่จะไม่มีห้องไม่มีอะไรครับจะเป็นลักษณะเหมือนโรงงานเลยแล้วห้องน้ำจะอยู่ใต้บันไดครับผมพอเดินเข้าไปปุ๊บทางขึ้นบันไดขึ้นไปชั้นสองบันไดอยู่สุดมุมขวา ครับ แล้วมันก็จะวนอยู่นี่ครับจนถึงชั้น3อ่ะ แล้วก็จะมีดาดฟ้า ครับ นั่นแหละครับจะเป็นอย่างนั้นเลยทั้งหมดเหมือนกันหมดเราก็เลยว่าโอเคไปถึงเขาแนะนำทุกคนให้รู้จักเขาก็พาไปดูว่าเดี๋ยวเองกับพี่นะต้องมาสกรีนเสื้ออยู่ที่มันจะเป็นชั้นลอยชั้นลอยที่อยู่ระหว่างชั้น1กับชั้น2 ครับ นั่นแหละครับเขาจะทำเป็นชั้นลอยเอาไว้จะมีโต๊ะสกรีนมีที่ทำงานอยู่ตรงนั้นโอเคแนะนำสถานที่เสร็จปั๊บพี่เขาบอกเอาของวางไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะสอนงานเขาก็เริ่มงานเลยคือพอเราเริ่มทำงานปั๊บเนี่ยเขาก็แนะนำนู่นแนะนำนี่จนผมลืมถามสิ่งที่ผมสงสัยไปเดี๋ยวตอนจบเรื่องผมจะสรุปว่าสงสัยอะไร ครับ ครับผมก็คือขึ้นไปทำงานอยู่ที่ชั้นลอยทำไปประมาณน่าจะ6 โมงกว่าหกโมงเย็นนะครับ ก็คือนี่วันแรกที่ไปแล้วก็ทำงานเลยนะ ใช่พี่ไม่ได้หยุดเลยครับคือวันแรกทำเลย ครับ เริ่มเลยก็จนถึงประมาณ6 โมงกว่าก็เขาบอกว่าเดี๋ยวขึ้นเอาเสื้อผ้าไปเก็บเดี๋ยวพี่พาไปดูห้องแล้วกินข้าวกินอะไรเสร็จอาบน้ำนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มงานแบบเต็มเต็ ม ก็โอเคผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คืออยากทำงานอยู่แล้วคือเรามันเมื่อก่อนอะเด็กมันนองเนาะพี่เข้าในเมืองก็คือง่ายๆอะไรก็ได้ก็คือขึ้นไปผลสรุปว่าสิ่งที่เราคิดเราก็ต้องมีเพื่อนเพราะว่าข้างล่างเขาก็ทำงานกันหลายคน ครับ คิดว่ายังไงเราก็ต้องมีเพื่อนนอนแต่ผลสรุปเขาให้ผมไปนอนชั้น3 อ้าวทำไมอ่ะ ซึ่งทุกคนนอนอยู่ชั้น2หมดมันเต็มไงครับคือ ชั้น2เขามาแออัดเป็นยูนี่หมดเลย ครับ คือแจงแบบคนนี้อยู่นี่คืออัดกันอยู่ชั้น2หมด โอ้แล้วทำไมเขาไม่แบ่งมานอนชั้น3เนาะ นั่นแหละครับคือเป็นข้อที่ผมสงสัยว่าอ้าวแล้วชั้น3กว้างขวางมากทำไมไม่อยู่เราก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้ด้วยความที่ว่าเราเพิ่งไปใหม ่ครับ โอเคไม่เป็นไรชั้น3กว้างขวางดีคือณเวลานั้นไม่ได้คิดอะไรเลยครับยังไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าอยากได้งานดีใจที่ได้งานทำมากกว่า ครับ โอเคจบก็อยู่ไปก็คือไปถึงจัดแจงปัดกวาดทำความสะอาดเช็ดถูกว่าจะเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณ2 ทุ่มกว่าก็ลงมาหาข้าวกินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็มานั่งคุยกับพวกพี่ๆพวกเพื่อนๆที่เขาทำงานอยู่ด้วยกันงานมันยากไม่อยู่ไม่บ้านอยู่ไหนอะไรก็คุยกันกว่าจะเสร็จก็หมดละครับประมาณน่าจะ5 ทุ่ม ครับ พวกผู้หญิงก็อ่านเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงคืออย่างนึงคือห้องน้ำจะมีใช้ได้แค่ชั้นเดียวคือชั้น1ที่อยู่ใต้บันไดชั้น2กับชั้น3มันมีห้องน้ำจริงแต่ว่าไม่มีห้องน้ำคือเหมือนกับว่าเขาทำไม่เสร็จเขาก็เลยไม่ใช้แล้วเขาก็ทำให้เป็นที่เก็บผ้า ครับ เขาจะเอาผ้าเข้าไปเก็บในห้องก็เลยมีห้องน้ำใช้ได้ชั้นเดียวคือชั้น1นั่นแหละครับผมก็เลยต้องรอให้พวกพี่ๆเขาอาบเสร็จเราเป็นน้องใหม่เราจะไปนั่นมันก็น่าเกลียดใช่ไหมล่ะครับเราก็ต้องรอจนเขาเสร็จปุ๊บก็ประมาณ5 ทุ่มกว่าโอเคจบทุกคนอาบเสร็จผมก็ไม่รู้นะแต่ผมคิดของผมเองว่าเขาน่าจะเสร็จละผมก็เลยเตรียมเสื้อผ้าลงมาอาบน้ำที่ชั้น1แต่พอเดินลงมาที่ห้องน้ำมีไฟเปิดมีเสียงฝักบัวเหมือนคนกำลังอาบน้ำอยู่โอเคเราก็นึกว่าเสร็จแล้วโอเครอผมก็นั่งรอ นั่งรอในห้องน้ำเลย ใช่นั่งรอในห้องน้ำเลยมันจะเป็นโต๊ะเย็บผ้าหมดเลยลองนึกภาพนะครับโต๊ะเย็บผ้าแล้วเขาเปิดไฟสลัวไฟนี่คือไม่ใช่ไฟข้างในนะเป็นไฟที่มันส่องผ่านประตูม้วนนะออกมา ครับ เราจะเห็นแสงแค่นั้นแล้วก็แสงจากในห้องน้ำเราก็โอเค ไม่ได้คิดอะไรแล้วว่าในห้องน้ำเนี่ยเปิดไฟ ใช่ห้องน้ำเปิดไฟครับเราก็นั่งรอแล้วโอเคนั่งไปประมาณสัก20 นาทีเราโอ้โหทำไมอาบน้ำนานจังวะพี่คือปกติคนเราอ่ะมันก็น่าจะ10 กว่านาทีถ้าเป็นผู้หญิงเราก็คิดอย่างนั้นนี่มันนานมากนะแล้วก็เสียงน้ำก็ดังอยู่งั้นโดยที่น้ำก็ไม่หยุดเราก็งงเฮ้ยนานไปละเราก็เรียกชื่อเพราะว่าไอ้คนที่พี่เขาแนะนำให้เรารู้จักเราพอจำชื่อเขาได้เราก็เรียก ครับ เนี่ยครับไม่มีเสียงตอบทุกอย่างเงียบมาก ราได้โคได้คงได้เคาะอะไรมา เคาะพี่เคาะ แล้วก็เรียก ชายเคาะแล้วเรียกด้วยจนเราพี่ครับพี่มีใครอาบน้ำอยู่มั่งเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเปิดห้องไม่ได้ล็อกครับ อ้าว เปิดเข้าไปคือโอ้หัวใจแทบหยุดเต้น อ ะ โอ้ทำไมอ่ะ ในห้องน้ำแห้งสนิทเลยครับ หือ น้ำไม่มีไหลสักหยดห้องน้ำแห้งมากเหมือนคนไม่ได้อาบมาแล้วน่าจะมาเกือบชั่วโมงได้แล้วอ่ะที่จะมันแห้งแล้วอ่ะอืมคือโหคือแบบมันชาทั้งตัวเลยอ่ะคิดว่าเอาแล้วแต่ด้วยความที่ว่าใจอยากจะทำงานยังไงก็ต้องทำอ่ะ ไม่รู ้ก็ปอบ แล้วตอนนั้นมันไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอแบบมันชาแล้วแบบไม่หนีไม่ขึ้นไปข้างบนไม่อะไรเลยเหรอ ก็ใจอาจจะวิ่งแล้วครับแต่เราด้วยความคิดว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ไม่ได้เราจะกลับก็ไม่ได้คือณเวลานั้นนะผมบอกเลยว่าเมื่อก่อนนะมันครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะไม่ได้มีอะครับ ครับ คือเงินที่ได้ไปจากพ่อแม่ให้ไปเนี่ยมันจ่ายค่ารถไฟจ่ายค่าแท็กซี่เนี่ยมันเหลือเงินติดตัวไม่ถึง200อย่างเงี้ยคือถอยไม่ได้ครับคือถ้าถอยปุ๊บก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไง ครับ ก็เลยเอาวะแต่ณเวลานั้นน่ะกลัวมากกระปอบใจตัวเองมากน่าจะเป็นบ้านข้างๆเพราะมันติดกัน เป็นไปได้เสียงมันอาจจะก้องมา อ๋อใช่เราก็คิดว่าเอ้ยมันก้องมาแน่ๆโอเคเราก็เข้าไปอาบน้ำวันแรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ยินแค่นั้นวันที่สองเรารู้แล้วว่าอะไรคือใจเราปลอบใจตัวเองอยู่แต่เราก็รู้วันที่สองผมอาบตั้งแต่หกโมงเย็นเลยครับผมเตรียมเสื้อผ้าลงมาเลยพอเขาพักกินข้าวปั๊บผมก็อาบเลยเสร็จงานปั๊บผมก็ขึ้นนอนแต่สิ่งแปลกๆที่มันเกิดขึ้นหลังจากคืนที่สองที่สามมาเนี่ยก็คือว่าชั้นดาดฟ้ามันจะมีเสียงคนเหมือนคนทำงานตลอดเวลาครับแล้วเราอ่ะในสถานที่ใหม่ๆที่เราไม่เคยทำงานเราไม่เคยไปอยู่อ่ะเราจะนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมครับ ไม่คุ้นที่ ถ้าเรายังไม่คุ้นใช่มันจะไม่หลับมันจะได้ยินชัดมากเหมือนมีคนลากเก้าอี้มั่งเคาะนู่นเคาะนี่ลากเดินไปเดินมาโอ้เราอย่างนี้คนลุก ไม่แล้วนี่คือหมายถึงว่าไอ้ชั้นดาดฟ้าเนี่ยเขากั้นเป็นห้องมีหลังคาอะไรมะ ดาดฟ้าก็คือจะมันเป็นเหมือนตึกเลยครับเป็นดาดฟ้าก็คือเป็นหลังคาแล้วก็นั่นแหละครับคือเป็นลักษณะเหมือนตึกจะไม่มีหลังคาเป็นอะไรคือมันเป็นสามารถไปทำเป็นโล่งๆนั่นแหละครับมันก็จะดังเหมือนคนลากไปลากมาผมก็อะไร ทั้งที่ข้างบนมันเป็นดาดฟ้าถูกไหม ถูกครับเป็นดาดฟ้าเราก็เก็บความสงสัยนี้ไว้ทำไมเขาทำงานดึกจังห้องเราคิดแต่ว่าบอกตัวเองว่ามันคือห้องข้างๆเขาทำงานเพราะว่า คิดว่าเป็นเสียงกล้องเหมือนตอนในห้องน้ำ ใช่เราก็บอกตัวเองอย่างนั้นเพราะว่าเขาทันกลับแต่เย็บเสื้อผ้ามันสามารถทำได้ทั้งคืนไง ครับเขาอาจจะมีงานเร่งมีออเดอร์อะไรอย่างนี้เนาะ ใช่ครับผมเราก็โอเคเรื่องนี้ก็ตัดไปอีกปลอบใจตัวเองก็อยู่ไปจนมันครบอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าๆได้วันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นวันศุกร์วันศุกร์แล้วเท่าแก่เขาบอกว่าวันเนี้ยช่วยเร่งงานให้พี่หน่อยนะงานเร่งเพราะพี่ต้องส่งเข้าไปที่พูดที่ตลาดได้ใช่ไหมเวลาเอาผ้าไปส่ง ได้ครับ โอเคนั่นแหละครับเขาบอกว่าพี่ต้องเอาของไปส่งที่จตุจักรด่วนเลยวันเนี้ยไม่งั้นไม่ทันเดี๋ยวเขาจะหักค่าแรงหักค่าจ้างโอเคเกรงพี่คือทำกันแบบเอาเป็นว่าลืมเวลาเลยพอเสร็จงานเรียบร้อยก็แยกย้ายกันขึ้นห้องใครห้องมันเตรียมตัวอาบน้ำแล้วนอน คร ับ ผมไปดูนาฬิกาอีกทีนึงเกือบตีหนึ่งอะเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งโอ้โหดูนาฬิกาดึกขึ้นมาวะบอกก็เลยรีบลงมาอาบน้ำโดยที่ตอนที่ลงมาลืมเปิดไฟหน้าห้องเพราะเราใช้ไฟไปฉายส่งไ ป เอาแต่ผ้าเตรียมของมาอาบน้ำพออาบเสร็จปุ๊บขึ้นไปหน้าห้องชั้น3นะครับผมที่อยู่ชั้น3คนเดียวลองนึกภาพตามนะครับ ือห้องผมอ่ะขึ้นไปเนี่ยเดินขึ้นบันไดไปเลยจะตรงขึ้นไปถึงห้องเลย ครับก็คือเป็นประตูอยู่ตรงสุดบันได ใช่คือบันไดอยู่ประตูเลยแล้วถ้าวนไปขวามันก็จะเป็นวนขึ้นไปดาดฟ้านั่นแหละครับผมก็ไปเปิดไฟหน้าห้องไฟก็พริบปุ๊บปุ๊บพอมันสว่างปุ๊บได้ยินเสียงคนเดินตัก ตัก ตักเอาแล้วหันปั๊บ เดินนี่คือเดินมาจากไหน ดาดฟ้าเสียงลงมาจากดาดฟ้าโอเคเราน่าจะเป็นเท่าแก่นี่แกจะชื่อพี่บี ครับ พี่บีพี่บีพี่ยังไม่ทำงานหรอครับไหนบอกงานเร่งเงียบไม่มีเสียงตอบผมก็ยืนดูต่อตึกตึกพอสิ้นสุดเสียงคำว่าพี่เมย์ไหนพี่บอกว่าพี่ทำงานเร่งอะไรประมาณนี้ที่ผมถามก็เป็นเงามาเลยครับเพราะว่าไฟมันสว่างแต่ไฟมันจะอยู่หน้าห้องผมแล้วมันส่องไปมันก็จะสว่างไม่มาก ม ันจะติดไอ้คานนะครับ ใช่ใช่มันจะคือไฟมันจะสาดไปไม่ถึงข้างบน ใช่ใช่นั่นแหละโอ้โหพี่พอเห็นแบบเต็มสองตาครั้งแรกในชีวิตผมได้ยินอะไรเงี้ยก็ได้ยินบ่อยแปลกแต่ไม่เคยเห็นที่มันขนาดเนี้ย เห็นเป็นอะไรอ่ะ เป็นผู้ชายตัวดำๆเสื้อไม่ใส่ใส่กางเกงขากล้วยเดินลงมาเราก็ยังคิดนะว่าเป็นคนในที่ทำงาน ครับ พอเราเห็นยังไม่ชัดแต่ที่ผมเห็นชัดที่สุดคือเขาไม่มีขาคือโอ้โหคือขาไม่มีอ่ะพี่แต่มีเสียงเดิน อ ่ะเสียงเดินชัดมากแต่ผมมองแล้วมันไม่มีขาเพราะไฟมันก็สามารถเห็น อ ่ะแล้วห้องน้ำมันจะเป็นห้องน้ำล้างที่เขาเอาเก็บผ้าพี ่ครับ นั่นแหละครับเขามองหน้าผมพักหนึ่งแล้วเขาก็เลี้ยววุ้บหายเข้าไปในห้องน้ำเลย เดี๋ยวนะคือลงมายืนมองหน้าด้วยเหรอ มองหน้าที่มองผมแบบมองแบบเหมือนไม่พอใจอ่ะใช่มองแบบไม่พอใจเลยแหละไม่พอใจเอามากๆแล้วเขาบุ๊บหายเข้าไปในห้องน้ำโอ้โหพี่เนี่ยความร ู้ สึกวันนั้นกลับมาเลยเนี่ยพี่คือความรู้สึกอะถ้าเกิดคนเคยโดนไฟช็อตแต่จะนึกออก มัน บุ๊บแล้วมันชาไปทั้งตัวมันวิ่งทำอะไรไม่ถูกเลยพี ่ สุดลงตรงนั้นไปประมาณน่าจะเกือบ20นาทีได้นะถ้าผมดูเวลาแล้วผมจำได้ ไม่คือสุดเท่ากับว่าเราก็มองเห็นแบบว่าเขาหายเข้าไปในห้องแล้วก็ยังจ้องอยู่งั้นนะ เห็นพี่ทุกอย่างแล้วผมก็ยังจ้องคือมันทำอะไรไม่ได้มันขยับไม่ได้เลยคือมันแข็งไปหมดเลยคุณระแบบนี่แหละเรื่องที่เขาบอกว่าช็อก ครับ คือโอ้พี่ดีนะผมไม่ช็อกแล้วแบบตกบันไดลงมาผมยืนอยู่ที่บันไดอ่ะคือพอได้สติปุ๊บผมตะโกนลั่นเลยโอ้พี่ลองช่วยด้วยตะโกนทั้งนั้นแหละชั้นสองเปิดไฟปุ๊บวิ่งขึ้นมาเกือบสิบคนมาประคองผมลงไปนั่งข้างล่างชั้นสองเอาน้ำเอาอะไรให้กินเอาผ้ามาคล้องคอให ้แล้วคือเขาก็ไม่ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เอาผ้ามาคล้องคอให ้เขาไม่ถามพี่พอผมตะโกนเท่านั้นแหละเขาวิ่งมาถึงแล้วเขาผ้ามาคล้องคอแล้วประคองลงไปพี่แล้วคำตอบที่ผมได้เขาถามว่าเจอแล้วเหร อ โอ้โหพี่คือมันใจเราเต้นตึ๊บคืออะไรพี่เจอแล้วเหร อ ทุกคนแหละคนที่อยู่ที่เนี่ยทั้งชั้นสามอ่ะโอ้โห รอ พี่คือผมพี่เจอแล้วเหรอเขาไม่แปลกใจเลยที่ผมเจอ คืออาการเขานี่ไม่ได้แบบว่าตกใจว่าเราเจอผีมาแบบว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรมันเป็นยังไงคือ ใช่พี่ไม่ตกใจเลย เออ คือทุกอย่างปกติมากเขายิ่งมากเลยเขาถามแค่ว่าเจอแล้วเหรอ เออ เขาเลยบอกว่างั้นวันนี้นอนห้องพี่ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะเล่าให้ฟัง ครับ โอเคพี่สรุปนอนแล้วใครจะหลับล่ะครับ เ ออทั้งคืนไม่หลับเลยตาค้างทั้งคืนเช้ามาเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าคือเจ้าของที่เนี่ยเขาเป็นไฮโซเขาจบนอกมาเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยการที่เขาเข้ามาอยู่ที่นี่หนึ่งไม่มีศาลไม่มีหิ้งพระไม่มีอะไรเลยการทำบุญบ้านก็ไม่มี ือเขาไม่ทำอะไรให้เลย อ ืมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งพวกเนี้ยเขาก็ต้องมีเจ้าที่เจ้าทางในทุกที ่ครับ ใช่ครับพี่คือเราแปลกใจไงที่ผมบอกพี่ว่าผมจะถามตั้งแต่แรกแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเราอยากได้งานผมเป็นคนบ้านนอกผมเป็นคนจังหวัดสระแก้วอำเภออรัญญประเทศนี่แหละ คร ับ โตขึ้นมากับเรื่องพวกเนี้ยผมก็จะเห็นจะได้ยินจะรู้มาหมดว่าบ้านมันต้องมีศาลพระภูมิมีศาลเจ้าที่มีหิ้งพระอะไรเงี้ยเราเห็นมาตั้งแต่เกิด ครับ ผมมันเลยเป็นความคุ้นชินว่าทุกบ้านมันต้องมี โอ้ก็คือเวลาเราจะเข้าไปทำงานหรือไปอะไรที่ไหนอ่ะเราก็ต้องมองหาศาลมองหาเจ้าที่ก่อน ใช่ใช่ เหมือนไหว้ฝากเนื้อฝากตัวก่อน อ๋อใช่นั่นแหละครับพี่เหตุผลเพราะว่าพ่อแม่ผมสั่งมาให้ขออ ืม แต่ผมมองไม่เจอแล้วผมจะไปขอที่ไหนผมก็เลยอ๋อสาเหตุที่เขาลงมามองหน้าผมคงจะเพราะอย่างนี ้อืมแล้วผมย้อนกลับไปแล้วคนที่อยู่ที่นั่นน่ะเขาเล่าไหมอ่ะว่าเหตุการณ์ที่เขาเจอแบบไหนยังไงอ่ะ ก็คือครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไป ครับ อีกนิดนึงครับนั่นแหละก็คือว่าเท่าแก่เดี๋ยวเอาต่ออย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วพอเจอเรื่องเนี้ยปุ๊บเนี่ยเท่าแก่เขาก็จะมาเล่าเขาเล่านี่คือเป็นของแฟนของเท่าแก่นะไอ้ตัวเท่าแก่เองเขาไม่เชื่อเลยแต่แฟนเท่าแก่น่ะเขาเย็บจักอยู่ข้างล่าง ครับ เขาเล่าให้ฟังบางทีชั้นล่างจุดทางที่จะผ่านไปห้องครัวมันจะมีหน้าต่างแต่มันไม่ใช่หน้าต่างเปิดมันจะเป็นบานเกล็ด ครับ นั่นแหละครับเขาบอกว่าพี่นั่งทำงานประมาณตีสองพี่ก็เจอนะแต่พี่คิดว่าขโมยซึ่งขโมยที่ไหนมันทำเสียงให้เราได้ยิน เออ แกบอกว่าลองคิดภาพตามนะความรู้สึกเหมือนมีคนเอามือไปลูบบานเกล็ดลูบขึ้นแล้วก็ลูบลงลูบขึ้นแล้วก็ลูบ มันก็จะแตะแตะแตะแตะ ใช่ ใช่ไหม แกโหพี่แล้วพี่อยู่ได้ไงเธอคิดว่าพี่อยู่ได้เหรอเธอเคยเห็นพี่มาอยู่ที่นี่ไหมล่ะโอ้โหถึงว่าไม่เคยเห็นแฟนเท่าแกเลยที่แรกแต่เขาบอกว่าแฟนเท่าแกจะอยู่ชั้นลอย ครับ แกปล่อยให้ชั้นลอยว่างเลยเอามาทำเป็นสกินเสื ้อ แกก็ไปอยู่ข้างนอกโอ้สาเหตุก็พี่บอกเขาแล้วเขาไม่เชื่อพี่โอเคนี่คือแฟนเท่าแกเจอ ครับ บางคนแต่คนส่วนใหญ่เขาจะไม่เจอจังๆอย่างผมเขาจะเจอเป็นเงาผ่านมั่งแต่น้ำเนี่ยเจอทุกคน คือที่เป็นคนอาบน้ำแล้วไม่มีเนี่ยคือเจอทุกคน ใช่ใช่เจอทุกคนที่เป็นคนอาบน้ำแล้วไม่มีเนี่ยเจอทุกคนเขาก็ขอบอกเขาแก่หลายครั้งแล้วว่าให้ทำบุญบ้านทำอะไรให้เขาหน่อยเขาแก่เขาก็ไม่ทำเขาก็เฉยเขาก็ไม่สนใจ ครับ นั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ทุกห้องเขาก็มีหิ้งพระของเขา โอ้จะถามเลยว่าทำไมไม่แบบว่าเอาพระมาตั้งเองหรือเอามาบูชากันเอง เขามีครับทุกห้องเลยแต่ผมไม่เคยเข้าไปในห้องเขาผมเลยไม่รู ้โอ ้แล้วผมเนี่ยไปด้วยความที่ว่าณเวลานั้นเราก็ยังวัยรุ่นนะเนาะคุณจะปลดทหาร ครับ ก็ไม่ได้มีพระไม่ได้มีอะไรไปเลยที่ห้องโล่งโล่งก็จนพออีกคืนนึงเนี่ยมันจะไปนอนห้องเขามันก็ไม่ได้ที่เขาเลยเอาพระให้เอาพระขึ้นไปตั้งจุดธูปขอเขาแล้วก็จุดธูปไหว้ก็ไม่เจอแต่เสียงก็จะยังดังเหมือนเดิมข้างบนดาดฟ้าแล้วผมลืมเล่าไว้ว่าพอวันนั้นแหละเช้านั่นแหละเขาก็พาผมขึ้นไปดูเลยดาดฟ้า อยากรู้เหมือนกันว่าบนดาดฟ้ามีอะไร เขาบอกว่าเขาขอกุญแจกับเท่าแก่มาแล้วเพราะว่าเท่าแก่จะมีกุญแจแค่คนเดียวที่ขึ้นดาดฟ้าเป็นประตูเหล็กใหญ่มากพี ่ กุญแจดอกเบลเลอร์ไม่มีใครงัดขึ้นไปได้แน่นอนก็เลยเปิดขึ้นไปเลยมันก็จะมีเก้าอี้เก่าๆอยู่ประมาณ 4-5 ตัววางอยู่มุมแล้วก็โล่งเลยพี่ไม่มีอะไรเลยไอ้ข้างๆนี่ก็คือเขาไว้ตากผ้าบนดาดฟ้าซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนขึ้นมาเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีรอยคนเหยียบแล้วมันฝุ่นเก่ามากพี่นั่นแหละครับชัวร์เลยงั้นโอ้โหแล้วก็พออยู่ไปน้องปิดเทอม ครับ ยังอยู่นะผมไม่ได้ขาดยังฝืนอยู ่ยังทำอยู่อ่ะ ใช่น้องปิดเทอมโทรมาหาพี่ว่ามีงานไหมอยากได้งานเพราะว่าอยากเอาไปจ่ายค่าเทอม ครับ ก็บอกโอเคมาก็ไปรับน้องมาอยู่ด้วยวันแรกน้องมาอยู่ก็สเต็ปเดียวกันครับ ทุกคนในบ้านไม่บอกผมก็ไม่บอกเพราะว่าน้องมันกลัวเราก็กลัวเราก็ไม่บอกเขา คือถ้าเราบอกก่อนเนี่ยมันก็เท่ากับว่าไปขู่เขาเขาอาจจะไม่เจอก็ได้ถูกป่ะ ใช่เขาอาจจะไม่เจอก็ได้เพราะว่าของนี้บางคนเขาก็ไม่เจอเนี่ยผมคิดอย่างนั้นก็เลยอ๋อโอเคน้องคงไม่เจอก็ไปก็อยู่ไปประมาณสักสามสี่วันมันก็ไม่เคยพูดเลยเพราะมันขึ้นลงพร้อมผมตลอดอาบน้ำพร้อมกันอย่างว่าเราอุ่นใจด้วยเรามีเพื่อนคือน้องแต่สรุปว่าน่าจะวันที่สี่หรือที่ห้าที่เขาไปแล้วผมติดงานเคลียร์งานยังไม่เสร็จแล้วน้องมันง่วงนอนผมเลยบอกว่าโอเคงั้นขึ้นไปก่อนเลยก็คือเขาขึ้นไปเดี๋ยวผมลืมก่อนหน้าที่น้องผมจะมามันจะมีมาอีกครอบครัวหนึ่ง ครับ ครอบครัวนึงซึ่งมาผัวเมียเหมือนกันมาทำทีนี้ข้างล่างไอ้ชั้นสองอย่างที่ผมบอกมันแน่นไปหมดละคนเขาขึ้นไปชั้นสามกับผมก็ไปกั้นห้องให้ตรงข้ามกับห้องผมก็ทำกั้นให้เขาเรียบร้อยผมอุ่นใจละโอ้โหมีเพื่อนแล้วเชื่อผมไหมว่าเขามาอยู่ได้สองวันครับสองวันเลยพี่คือจับเลยเงินเดือนไม่เอาอะไรเลยเช้ามาผมเห็นเก็บเสื้อผ้าออกไปอ้าวครับแต่เขาอะอยู่ห้องตรงข้ามผมซึ่งผมอะประตูห้องของผมเนี่ยก็คือมันจะเดินขึ้นมาจากชั้นสองมันจะขึ้นห้องผมเลย ครับ แต่ห้องเขาอะเดินลงมาจากดาดฟ้าก็จะถึงห้องเขาเลยผมคิดว่าคงจะเจอหนักแหละเพราะว่าสองวันนี้คือเงินเดือนไม่ถามไม่อะไรเลยเช้ามาเก็บไปเลยไม่บอกใครเลยผมก็อุ้ยสองวันไปแล้ว แล้วเขาก็ไม่ได้เล่าว่าเจออะไรด้วยนะ ไม่เล่าครับไม่เล่าคือเราก็อยากรู้ไงว่าเขาเจอเหมือนเราไหมแต่ผมพยายามที่จะถามเขาก็ไม่มีอะไรพอดีมีงานที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยญาติก็โทรมาตามเขาไปถึงนู้นดีกว่าแล้ว อาการไม่ใช่แต่อาการไม่ใช่ แต่อาการใช่อาการไม่ใช่ที่คือร้อนมากอ่ะคือแบบไปแบบรีบมากอ่ะเราก็อะไรวะนั่นแหละพอหลังจากนั้นน้องไปน้องก็ขึ้นไปเอาเสื้อผ้าแต่ที่ลองคิดสภาพนั้นเดี๋ยวผมจะบอกนะชั้นสามนะเขากลัวของเขาหายเพราะว่าผ้าเขาแพงมันมีเยอะเพราะฉะนั้นหน้าต่างที่ผมนอนอยู่มันเปิดไม่ได้นะ ครับ มันจะระบายได้แค่มีช่องลมเข้าเฉยแต่หน้าต่างเขาจะตีปิดเลยลมเข้านิดเดียวแต่ประตูห้องใหม่ที่ผมทำให้ไอ้สองคนผัวเมียที่เขาเพิ่งออกไปน่ะก็คือช่างจำเป็นนะครับมันก็ทำไม่เป็นนะเนาะประตูฝืดมากที่ขนาดเอามือดึงขึ้นมาปิดเนี่ยยังแทบยังงัดเลยเพราะมันหนักแต่น้องผมขึ้นไปทุกคนข้างล่างก็ได้ยินเสียงเสียงประตูปิดเองครับพี่ปั้มสะเทือนทั้งตึกเลย ครับ ปั้มน้องผมหันไปเท่านั้นแหละผมได้ยินเสียงว่าตะโกนเฮ้ยทีเดียวน้องผมตกอยู่กองผ้าข้างล่างชั้นหนึ่งมันโดดพี่ โดดเลยเหรอ มันโดดเลยพี ่ เพราะมันจะมีช่องว่างระหว่างบันไดอ่ะ โอ้โห นี่นึกออกไหมเวลาบันไดบนอ่ะแล้วมันจะมีช่องว่างนั่นแหละพี่ตัวมันเล็กเนี่ยมันโดดเลย อุ้ย ดีนะข้างล่างมันมีกองผ้าเพิ่งมาส่งวันนั้นไม่งั้นไม่รู้จะนึกถึงสภาพไหนเลยน้องผมคือทุกคนตกใจหมดเลยอ่ะคือหน้าซีดหมดแล้วว่าน้องเป็นไรหรือเปล่าแต่สรุปมันไม่เป็นไรเจ็บแขนนิดนึงกระแทกโหพี่มันโดดผมว่าพี่มันโดดมาทำไมมัน โดดทำไมเจออะไร มันบอกว่าเจอเหมือนผมเลยคนตัวดำๆยืนมองหน้ามันแล้วก็ปิดประตูใส่มันปั๊มมันบอกว่าโอ้มันไม่ไหวแรงจริงๆมันบอกมันไม่อยู่จะกลับวันนั้นเลยแต่เราเห็นมันน้องเพิ่งมาก็เลยให้มันอยู่ก่อนก็คือนั่นแหละครับก็คือขึ้นลงพร้อมกันนั่นแหละก็คือเล่าบอกเขาก็ยังเฉยอ่ะ ก็เขาไม่เคยเจอป่ะเขาไม่เคยเจอเองไง เขาไม่เคยมาอยู่ไงนั่นแหละคือกูดังจริงๆดังมันตุ้งลงมาจากลงกองผ้าตุ๊บหน้าน้องผมนะลองคิดสภาพคือแบบหัวหน้าเหมือนศพไปอ่ะคือไม่มีสีเลือดเลยซิด ครับ โอ้ผมแบบโอ้โหเจอกันทุกคนแล้วมันหนักขนาดนี้ทำไมพี่ไม่ทำคือนี่แหละครับคือทำไมไม่บอกในเรื่อง ใช่คือเรื่องแบบทำไมไม่ยอมที่ไม่ยอมบอกจริง ไม่แล้วทิดเองก็ไม่บอกน้องด้วยนะ ใช่พี่ผมก็ผิดที่ผมไม่บอกน้องคือผมเข้าใจว่าน้องคงจะไม่เจอเพราะว่าที่ผมให้น้องขึ้นไปเอาผ้าคนเดียวอ่ะเขาอยู่กับสองแต่มันเขาไม่เจอ โอ้ดี ผมถามเขาว่า บนกองผ้า ใช่พี่มันเพียงแค่วันเดียวซึ่งถ้าผมให้ขึ้นไปก่อนหน้านั้นนะผ้ายังไม่มาส่งตรงนั้นมันปูล้วนๆเลย ครับ มันจะเกิดอะไรขึ้นผมยังคิดเลยว่าพี่คือโอ้โหทุกวันนี้ยังรู้สึกผิดเลยว่าโอ้โหถ้าทำโดดลงมาแล้วมันไม่มีผ้าคือผมนี่ผิดเลยนะ แล้วแบบไม่เราทิดยังทำงานอยู่ที่นั่นอีกนานไหม ก็หลังจากนั้นก็คือน่าจะมัน2เดือนได้เดือนก็คือน้องมาอยู่กับผมประมาณเดือนเปิดเทอมเขาก็กลับ ครับ แล้วผมอยู่ได้อีกเดือนนึงผมก็หาที่ใหม ่ แล้วก็ออกเพราะมันไม่ไหวจริงๆที่คือถึงเรามีพระขึ้นไปแต่ดาดฟ้ามันก็ดังอยู ่อ ่ะห้องน้ำก็ดังอยู่คือแบบเอาง่ายๆที่ถ้าพูดกันแบบภาษาบ้านๆนะคือที่เยี่ยวนี่ไม่กล้ากันเลยพี่กลางคืนเนี่ย คือทุกคนนะเท่ากับว่าทุกคืนคือเขาก็จะอาบน้ำ ทุกคืนครับเขาจะอาบน้ำมีเสียงอาบน้ำมีเสียงเดินขึ้นบันไดด้วยครับเหมือนกับว่าเขาอะอยู่ที่ดาดฟ้าถึงเวลาเขาจะลงมาอาบน้ำช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งคนต้องได้ยินหมด อุ้ยคนลุก คือโอ้โห ก็คืออยู่กันคนละชั้นอะ ใช่พี่แล้วพอผมจะออกนะผมกลับมาผมออกมาจากที่ทำงานนะเชื่อผมไหมว่าตึกข้างๆสองฝั่งไม่มีคนอยู ่อ้าวก็คือเท่ากับว่ามันพิสูจน์เลยว่าเสียงมันไม่ก้องมาจากไหนแน่นอนถูกไหม ใช่พี่มันโ อ ้โหพี่พอฟุ้มออกมัน คนลุก ทำให้เรามาสังเกตไงเพราะว่าเราตื่นมาเราทำงานเลิกงานเรานอนเราจะไม่มีเวลาไปสังเกตอะไรเลยใช่จนเราออกเราเพิ่งมาเห็นว่าโอ้โหมันชัดเลยสองฝั่งไม่มีคนอยู่เลย โอ ้โหผมบอกมันสองเด้งสามเด้งเลยนะเนี่ย ไม่แล้วทุกวันนี้เขาพอจะรู้ไหมเขายังเปิดอยู่ไหมโรงงานเนี้ย ผมไม่เคยไปตามสังเกตนะผมไม่แน่ใจนะ เนี่ยมีข้อความถามมาว่าใช่หมู่บ้านจากลาดหลุมแก้วใกล้ถึงลาดบัวหลวงหรือเปล่าไม่ต้องตอบนะว่าใช่หรือเปล่า ไม่ใช่ โอเคครับ ครับแต ่ จะก็โอเคมันถ้าบอกไปเขาน่าจะรู ้ไม่ต้องบอกไม่เอาไม่ต้องบอกคือแค่อยากรู้ว่าเขายังเปิดโรงงานอยู่แล้วมันยังมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่ไหมไง ผมไม่แน่ใจนะแต่ละช่วงที่ผมออกไปผมก็เพราะมันก็จะมีเบอร์เพื่อนๆที่อยู่ข้างในเหมือนกันก็จะออกตามๆกันมาหลาย ออกหมดแล้วล่ะคือมันไม่ใช่เรื่องผีที่มันกลัวอย่างเดียวนะผมว่ามันทำให้ประสาทเสียด้วยไง ใช่พี่คือ มันกลายเป็นระแวงทุกคืนนอนกันแบบโอ้คนตาหลับกันได้ยังไงก็ไม่รู้ คือเหมือนกับว่าเขาอยู่ก่อนเราเขาก็จะชินแต่หลังๆมันก็คงไม่ไหวจริงๆก็คงจะออกผมว่า โอ้ไม่ไหวหรอกเสียสุขภาพจิตไอ้กลัวนี่คือไอ้กลัวมันอาจจะเป็นตอนแรกไงแต่พอเจอแล้วเจอทุกวันมันเสียสุขภาพจิตไงจะเป็นโรคจิตกันเปล่าน ั่นแหละนี่แล้วตั้งแต่ที่ผมเจอครั้งนั้นนะเหมือนมันเปิดเลยเหมือนมันเปิดเลยทีเนี้ยจากที่ได้ยินไม่ได้ยินแล้วเห็นบ้างอะไรบ้างแล้วอีกอย่างช่วงเนี้ยผมทำแตงเนี่ยแล้วผมก็เสริมด้วยการที่ว่าผมหาของญี่ปุ่นมือสองส่งไปเวียดนามแล้วเราก็จะวิ่งแทบจะทั่วประเทศอะพี่เพื่อที่จะไปหาของเนี่ยส่ง แล้วเจออะไรดีๆบ้างไ หมบ่อยมากก็เหมือนเซลอะพี่เหมือนเซลอะคือเรานอนไปทั่ว ทิศ ครับ วันไหนที่พี่จัดทิศโทรมาเล่ากับพี่เราคุยกันเราจะได้แบบคุยได้ต่อเนื่องกันงี้นะผมไม่ได้ล็อกนะแค่เราจะได้คุยแล้วก็จะได้เข้าใจเรื่องที่ผ่านมาของเรางี้ ได้มีเยอะเลยมีหน้ากลัวกว่านี้ อุ้ยเล่าเรื่องดีมากเลยอ่ะเนี่ยพี่เรียกร้องอิสรภาพบอกว่าเรื่องนี้น้องเล่าได้ดีมากเลยผมเชื่อสนิทใจเลยน่ากลัวมากจริงทิศเล่าเรื่องดีมากเล่าเรื่องซะพี่เห็นภาพทั้งหมดเลยอ่ะ ผมอยากให้เห็นขนผมตอนผมเล่าพี่มันลุกจน อุ้ย ผม ขนพี่เองก็ลุกเหมือนกันเมื่อกี้ถึงขั้นมายืนจ้องหน้าเลยเว้ยเฮ้ย ไม่เคยเจอหนักขนาดนี้แบบ คือแบบโอ้โหหลอกกันขนาดนี้อยู่กันได้ยังไงเนาะเอา ครับ ขอบคุณมากทิศโอ้โหไว้วันหลังนะเราเล่าเรื่องกันอีกนะ ได้ครับ เราก็รอลุ้นนะว่าคืนนี้จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในเดอะช็อคไฟติ้งหรือเปล่านะครับ ครับผม โอเคขอบคุณมากครับทีสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าวันหนึ่งคุณต้องไปพักกับเพื่อนร่วมงานที่เขามีปริศนาบางอย่างที่ไม่บอกคุณแต่สุดท้ายคุณต้องเจอกับคำตอบนั้นเองแบบสยองขวัญที่สุดเลยครับติดตามเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้กันได้ครับที่ Channel The Shock 13อย่าลืมกด Subscribe กันนะครับเรามีเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้มาฝากคุณทุกวันครับ